آج کل یہ رواج ہے کہ بزرگان دین کی تصاویر کے پوسٹر بنائے جاتے ہیں، یہ بتائیے کہ اولیاء کرام کی ان خیالی تصاویر کو خریدنے اور انہیں آویزاں کرنے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ حرام ہے ایسا کرنا، اور خصوصاً اولیاء کرام کی تصاویر تو زیادہ سختی سے اس کی ممانعت ہے، کیونکہ تصاویر کی حرمت کی اصل جو وجہ ہے وہ ہے کہ مطلب کفار اس کی پوجا کرتے تھے کرتے ہیں، تو ان کے تشبہ کی وجہ سے اس کو مطلب رد کیا گیا تصاویر کو. کعبۃ اللہ شریف کے اندر تصویریں بنی ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام وغیرہ انبیاء علیہ السلام کی، کندہ تھی، نقوش بنے ہوئے تھے. تو میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صحابہ اکرام علیہ مردوان آب زمزم کے ڈول بھر کے لاتے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھرچ کھرچ کر ان کو صاف فرما رہے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام سے بڑا کوئی بزرگ نہیں ہونا، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل ترین رسول حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے سارے نبیوں میں رسولوں میں سب سے افضل سرکار کے بعد ابراہیم علیہ السلام، ان کی تصویر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ شریف میں نہیں رہنے دی. تو اب اور کون بزرگی کا دعویٰ کر سکتا ہے ان کے مقابلے میں؟ اس لیے کسی بزرگ کی بھی تصویر نہیں رکھی جائے گی. اور یہ جو تصویریں بناتے ہیں وہ بالکل جعلی بھی ہوتی ہے اور مطلب بے ادبانہ انداز بھی ہوتا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ گوشت پاک کی تصویر یہ لوگ بناتے ہیں، یہ بیچنے والے، داڑھی بھی غالباً چھوٹی دی اس میں اور ران بھی نظر آ رہی ہے غالباً، یا مختلف تصویریں بناتے ہوں گے. تو میں نے بھی کوئی اس طرح کی دیکھی ہوگی تصویر، اس طرح بابا تاج الدین کی بھی تصویر اسی طرح کی دیکھی ہے، تاجپور شریف والے، کہ وہ ران غالباً ان کی دکھائی ہے تصویر میں، معاذ اللہ. تو ایسی تصویریں نہ آپ خریدیں نہ بیچیں، نہ خریدیں نہ گھر پہ آویزہ کریں نہ دکان پہ آویزہ کریں. آپ سمجھیں کہ اس سے برکت ہوگی، اس سے نحوست تو ہو سکتی ہے، برکت کا تصور ہی نہیں ہے، بلکہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے جہاں تصویر لگی ہوگی. تو اللہ پاک مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.